Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. În Satu Mare, o învățătoare a fost reținută după ce a stropit cu spray lacrimogen doi copii de la clasa pregătitoare. Reținut și directorul RAR Sibiu într-o anchetă de corupție privind înmatricularea de mașini cu probleme tehnice. Angajații din Ministerele Mediului, Energiei și din Ministerul pentru Relația cu Parlamentul își vor primi cât mai rapid salariile. Premierul susține că guvernul deblochează astăzi situația. Solicit secretarilor generali din cele trei ministere să se ocupe cu prioritate de plata salariilor angajaților. Filmul La Gomera, regizat de Corneliu Porumboiu, intră mâine în cinematografele din România. Este filmul românesc propus pentru nominalizarea la premiile Oscar. E flatant, evident. Sper ca această propunere să mă ajute și la distribuția filmului în Statele Unite. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Meteorologii spun că astăzi vor fi norări temporare în toată țara. Doar izolat vor cădea ploi de scurtă durată, în special la munte și în vestul țării. Temperaturile maxime, ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, se vor încadra între 25 și 29 de grade. În București se va nora din când în când. Vântul va sufla slab și moderat, iar termometrele vor indica cel mult 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. O învățătoare din județul Satu Mare a fost reținută pentru 24 de ore după ce a atacat doi copii în vârstă de 6 ani cu spray lacrimogen. Copiii se află acum în afara oricărui pericol. Femeia preluase clasa luni, pe 9 septembrie, după ce a dat concurs. Transmite Mica Șvab. Învățătoarea în vârstă de 43 de ani din municipiul Satu Mare a câștigat recent concursul de profesor suplinitor la școala gimnazială din comuna Santău. În dimineața zilei de miercuri, aceasta a atacat cu spray lacrimogen doi elevi de la clasa pregătitoare, o fetiță și un băiat de 6 ani, respectiv 7 ani, pe motiv că aceștia ar fi fost neastâmpărați și ar fi deranjat cursul orei, ne-a declarat directorul școlii din Santău, Ciprian Balog. Zic, doamne, dar ce a făcut? Ați dat cu spray în copii? Da, că au fost spray. Este o fetiță și un băiețel care a fost de la mică distanță. Noi, ca și școală, am desfăcut contractul de muncă. Elevii au fost preluați de conducerea școlii și duși la dispensarul medical din localitate, iar apoi transferați la spitalul din Tășnad, iar învățătoarea apoi a fost reținută de către polițiștii din comună, cazul fiind preluată de către parchetul de pe lângă judecătoria Carei, fiind deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului și purtare abuzivă. Conducerea școlii nu avea recomandări despre această învățătoare pentru că abia se angajase. Femeia obținuse la concurs nota 7 și avea toate avizele medicale la dosarul de angajare. Inspectoratul Județean Școlar Satu Mare a deschis o anchetă în acest caz, iar învățătoarei s-a desfăcut contractul de muncă. Urmează să se facă și o contraexpertiză pentru a vedea cum a obținut aceasta documentele medicale de la specialiști. Mica Șvab, Europa FM. În Brăila, șoferul unui microbuz școlar a fost prins beat la volan de polițiștii rutieri care făceau un filtru în județ. Bărbatul se ducea să ia copiii de la școală. Emma Turcu transmite. La testarea pentru alcool, șoferul microbuzului școlar prezenta o alcoolemie de 0,26 la mie în aerul expirat. El a fost oprit de polițiștii rutieri din Brăila, în localitatea Vișani. Potrivit propriilor declarații, șoferul turmentat mergea la școala din satul Plăsoiu, de unde trebuia să ia copiii de la ore și să-i ducă spre casele lor. Nu a mai ajuns, fiindcă polițiștii rutieri i-au suspendat permisul de conducere pe loc pentru 90 de zile, fără dovadă de circulație pentru 15 zile. În plus, șoferul microbuzului școlar a fost amendat cu 1.305 lei. Emanuela Turcu, Europa FM. Mario Iorgulescu ar fi consumat băuturi alcoolice și droguri când a produs accidentul în care a ucis un tânăr de 24 de ani, susțin surse din cadrul anchetei. Fiul șefului ligii profesioniste de fotbal e în continuare internat la Spitalul Elias, iar medicii anunță că starea lui s-a agravat. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. După accidentul lui Mario Iorgulescu i s-au recoltat două probe biologice. Analizele au arătat că avea 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge, susțin surse judiciare pentru libertate, în vreme ce mai multe televiziuni anunță că testele au indicat și că tânărul ar fi consumat droguri. El va fi acuzat și de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Mario Iorgulescu are deja deschis pe numele său un dosar penal pentru ucidere din culpă. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal se deplasa duminică dimineața cu un autoturism pe șoseaua Chitilei, dinspre centura capitalei către Podconstanța. El a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 de ani, care a murit pe loc. Acul vitezometrului s-a oprit la 240 de km/h, spun surse din poliție. Directorul Registrului Auto Sibiu, Ioan Cătălin Oțete, a fost reținut aseară în urma unor percheziții. Mai mulți angajați ai RAR Sibiu au fost vizați de fapt de aceste descinderi. Anchetatorii au indicii că înmatriculau mașini cu probleme tehnice, contramită, lăsată în torpedouri sau în scrumiere, transmite Lidia Bădilă. În total, 7 funcționari publici, angajați ai RAR și ai Ministerului Administrației și Internelor din Sibiu, sunt cercetați pentru fapte de corupție. Unul dintre ei este chiar directorul RAR, Ioan Cătălin Oțetea, care a și fost reținut aseară. Angajații RAR ar fi luat mită pentru a trece cu vederea neregulile descoperite la inspecția tehnică a unor mașini în vederea înmatriculării. Mita pentru omologarea mașinilor înmatriculate era lăsată să pare în torpedou sau în scrumierele mașinilor verificate. 47 de percheziții au avut loc ieri în județele Sibiu, Vâlcea și Mureș. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au întocmit un dosar penal pentru luare de mită și trafic de influență, în care sunt cercetați funcționari publici din Sibiu și din Vâlcea, dar și 3 angajați ai MAI. Lidia Bădilă, Europa FM. În județul Ialomița, un comisar șef adjunct de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și-a dat demisia după ce a fost găsit băut la locul de muncă. La Slobozia a mers ieri în control chiar președintele autorității, care l-a invitat pe adjunctul șef din Ialomița să sufle în fiolă. Elena Blănaru. Fostul comisar șef adjunct din Ialomița a recunoscut, după ce a suflat în fiolă, că a băut un pahar de vin. Horia Constantinescu, președintele Autorității pentru Protecția Consumatorului, spune că vinul a fost băut în timpul programului. Explicația a fost că a fost invitat de prietenul lui, primarul de la Urziceni, la un pahar de vin după terminarea precedentelor orelor de program, adică 16:31. La 16:30 se termina programul, nu se afla la muncă, se afla la un pahar de vorbă cu primarul. A venit noi, nu l-am găsit, l-am rugat să se întoarcă, a pretins că a băut după orele de program, se afla în interiorul programului. Horia Constantinescu afirmă că nu e prima dată când fostul șef adjunct al inspectoratului din Ialomița consumă alcool în timpul programului. S-a deplasat personal într-o acțiune de control, unde a consumat în timpul orelor de serviciu băuturi alcoolice, plecând și cu o sacoșă cu băutură. În cadrul aceluiași control au fost retrași de pe teren alți 2 inspectori ANPC din Ialomița pentru acțiuni de control solitare și pentru ineficiența în gestionarea sesizărilor. Șeful Autorității pentru Protecția Consumatorului spune că asemenea controle vor mai fi în întreaga țară. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele Klaus Iohannis va face o declarație în această după-amiază de la ora 17 la Palatul Cotroceni. Este așteptat să vorbească despre structura guvernului după ce a primit aseară noile propuneri de miniștri făcute de premierul Viorica Dăncilă după retragerea ALDE de la guvernare. Între timp, angajații din Ministerele Mediului, Energiei și din Ministerul pentru Relația cu Parlamentul își vor primi până la urmă salariile. Blocajul a apăruse după retragerea miniștrilor ALDE din fruntea celor 3 ministere. În absența lor, nu mai există ordonator principal de credite, deci nu avea cine să semneze ordinele de plată pentru salarii și facturi. După mai multe zile de amânări, Viorica Dăncilă a anunțat azi că va delega secretarii generali din respectivele ministere să facă acest lucru. Secretarul general al ministerului va fi ordonator principal de credite în situația vacanței funcției de ministru sau în cazul în care ministrul se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor. Solicit secretarilor generali din cele 3 ministere să se ocupe cu prioritate de plata salariilor angajaților. În altă ordine de idei, Viorica Dăncilă îl felicită pe ministrul finanțelor Eugen Teodorovici pentru inițiativa de a impozita pensiile speciale. Vă amintesc lucru promis de PSD din 2016, când a câștigat alegerile. Proiectul a fost depus recent la Senat și procesul va fi evident de durată. Vizate ar trebui să fie pensiile peste 70.000 de lei net. Cu amănunte, Sonia Teodoriu. Proiectul prevede impozitarea pensiilor între 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din sumă. Ar fi taxate și pensiile mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Măsura impozitării pensiilor speciale face parte dintr-un pachet de inițiative care mai cuprinde prima casă sau impozitarea bacșișului. Viorica Dăncilă l-a felicitat pe Eugen Teodorovici pentru inițiativă. Este o măsură justă, de echitate socială, promovată deloc întâmplător, în același timp cu majorarea drepturilor tuturor pensiilor. Impozitarea pensiilor speciale a fost una dintre temele de campanie în 2016, când PSD a câștigat alegerile. A rămas o promisiune, măsura fiind amânată de la o rectificare bugetară la alta, cel mai recent în luna august a acestui an. Tot prin ordonanță de urgență, guvernul va prelungi până duminică termenul de înregistrare pentru votul din străinătate la cererea autorității electorale permanente. Românii din diaspora se pot înregistra online pe votinstrăinătate.ro. Nu numai aproximativ 35.000 de români din diaspora au optat pentru pentru o secție de votare și aproape 37.000 pentru votul prin corespondență. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Marea Neagră astăzi se face curățenie pe plajă, mai exact pe plaja dintre Eforie Nord și Eforie Sud. Reprezentanța Comisiei Europene în România adună pe plajă ambasadori și elevi de liceu care să strângă gunoaiele de la malul mării după sezonul turistic. Europa FM sprijină inițiativa, iar colega noastră Liliana Nicolae se află acolo. Plasticul, dozele de aluminiu și mucurile de țigară sunt peste tot pe plajă. Sunt cele mai întâlnite deșeuri care poluează pe termen lung. Elevi de la Liceul Carmen Silva de la Eforie Sud au început la această oră să facă curățenie pe plaja pustie. După ce au venit turiști, au început să strice și apoi tot ei au început să se plângă că plaja e murdară, deși nu e deloc vina noastră, că ei nu știu să păstreze. Ce ar trebui să se facă? Nu știu, să se dea amenzi, să fie mai multe coșuri de gunoi? Clar, ideal fi să se dea mai multe amenzi pentru aruncarea gunoaielor pe plajă și ar putea fi instalate mai multe coșuri de gunoi. E o acțiune la inițiativa reprezentanței Comisiei Europene în România. Au venit și câțiva ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor din Estonia, Finlanda, Germania și Polonia. Aceștia vor strânge mizeria alături de elevi. E o acțiune la nivel european pentru reducerea deșeurilor marine. În fiecare an se adună 10 de saci cu deșeuri. La finalul zilei vom afla și cât s-au strâns în acest an. De la Eforie Sud, Liliana Nicolae, Europa FM. De mâine, filmul La Gomera al lui Corneliu Porumboiu va putea fi văzut în 45 de cinematografe din țară. În plus, la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța vor fi prezenți regizorul și mai mulți actori din distribuție. Cu detalii, Laura Dori. Pelicula în regia lui Corneliu Porumboiu spune povestea unui polițist corupt care învață un limbaj fluierat folosit de localnicii insulei La Gomera pentru a salva un deținut arestat la București. Cu o premieră mondială la Festivalul de Film de la Cannes, La Gomera este totodată și propunerea României pentru o nominalizare la premiile Oscar de anul viitor. E flatant, evident. Sper ca această propunere să mă ajute și la distribuția filmului în Statele Unite. E al doilea film pe care l-am făcut și care a ajuns propunerea României. Să vedem, acum urmează pașii următori. Cred că filmul ăsta poate are ceva șanse, dar va depinde foarte mult de ce campanii va gândi în primul rând distribuitorul american. Interviul complet realizat de Filip Stan David poate fi ascultat astăzi în Clubul de Seară de la ora 19. Lungmetrajul La Gomera va putea fi văzut în cinematografe de publicul din 45 de orașe. Pe o insulă în Canare există un limbaj fluierat. Vei veni pe insula și vei învăța acest limbaj. Mâine la Timișoara, la Julius Gardens, vor fi prezenți și regizorul Corneliu Porumboiu alături de Vlad Ivanov și Rodica Lazar, actorii principali ai filmului. Clujenii îl vor putea întâlni pe regizorul peliculei La Gomera alături de Catrinel Menghia sâmbătă la Cinema Florin Piersic, iar duminică cei doi vor fi prezenți și la Iași, la Cinema Ateneu. Echipa La Gomera va veni și pe 21 septembrie la cinematograful Jean Constantin. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, s-au stabilit duelurile din 16.000 Cupei României la fotbal. Este faza în care intră în competiție reprezentantele Ligii 1, iar întâlnirile se vor disputa într-o singură manșă pe terenul echipelor mai slab cotate. FCSB-ul va întâlni pe divizionara secundă Metaloglobus, CFR Cluj va juca împotriva unei alte formații din primul eșalon FC Botoșani, iar deținătoarea trofeului FC Viitorul va merge la Cluj pentru partida cu Sănătatea, echipă din Liga a 3-a. Tragerea la sorți de la Casa Fotbalului a mai stabilit că Dinamo o va întâlni pe UTA Arad, Universitatea Craiova pe CSM Reșița, iar Poli Iași va juca împotriva Rapidului. Meciurile din 16.000 cupei sunt programate între 24 și 26 septembrie. CFR Cluj contestă pedeapsa primită de Dan Petrescu pentru injurii aduse arbitrului și anunță că va face apel. Directorul sportiv Bogdan Mara spune că era normal ca tehnicianul să fie sancționat după ce l-a înjurat pe centralul Sebastian Colțescu, însă suspendarea de 4 etape este exagerată. Oficialii campioanei României nu admit că Petrescu era recidivist, acesta fiind motivul invocat de Comisia de Disciplină pentru duritatea pedepsei. Amintim, Dan Petrescu a fost sancționat după ce la derbiul cu Astra, pierdut de Ardeleni cu 2-3 în deplasare, a fost eliminat pentru proteste și l-a înjurat în mod repetat pe arbitru. Mihaela Buzărnescu s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Hiroshima. Ea a trecut în optimii de japoneza Kuru Minara. Buzărnescu s-a impus în două seturi, scor 7-6-7-5, și va juca pentru accederea în semifinale cu Alison Van Wijtvang. Jucătoarea belgiană numărul 63 mondial a învins-o în decisiv pe compatriota ei Kirsten Flipkens. Buzărnescu și Van Wijtvang și-au împărțit victoriile în cele două întâlniri directe de până acum. Argentina, Franța și Spania, Australia sunt duelurile din semifinalele Cupei Mondiale de basket. Francezii au produs marea surpriză a ediției din China, au eliminat selecționata americană a jucătorilor din NBA 89-79.